Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Hud suresinde ard arda gelen ayet-i kerimelerde Allah Celle Celaluhu geçmiş toplumlardan peygamberlerin sözünü dinlemeyen, Nuh deyip peygamber demeyen, Salih ve Hud aleyhisselam ve Şuayb aleyhisselama siz akıllı adamlardınız, ne oldu size deyip de onların getirdiği ilahi kelama kulak vermeyen, yani peygamberleri reddeden, Allah'ın gönderdiği kelamı reddeden insanların helak edildiklerini anlatır. Lut kavminin hem imansızlık, ki başta sebep imansızlıklarıdır, sonra ahlaksızlıkları, helak edildiğini haber verir. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bugüne kadar böyle toplu helakin olmadığını görüyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim onları bize hatırlatıyor. Bunun hikmetini Mevlana şöyle anlatır. Der ki, aslan, kurt ve tilki arkadaş olmuşlar. Beraber ava gitmişler. Avda bir yaban öküzü, bir ceylan ve bir tavşan yakalamışlar. Aslan kurda demiş ki, taksimi sen yap bakalım. Kurt da demiş ki, efendim şu yaban öküzü zat-ı alinizin olsun. Şu geyik benim olsun, yani ceylan benim olsun. Şu tavşan da tilki kardeşim olsun demiş. Demiş ama ormanlar sultanı aslan pençeyi attığıyla kurdu öldürdüğü bir olmuş. Sonra tilkiye demiş ki, taksimi sen yap bakalım. Tilki demiş ki, efendim şu ceylan sabah kahvaltınız olsun. Şu yaban öküzü öğle yemeğiniz olsun. Şu tavşan da yatarken çereziniz olsun demiş. Aslan demiş ki, bu aklı sen nereden aldın? Tilki cevap vermiş, kurdun başına gelenler bana ibret oldu demiş. Telefon direklerinde bir tenekenin üzerinde insan kafası resmi var ve bir de çarpı işareti var. Asıyorlar. Yüksek gerilim hatlarını taşıyan telefon direklerinde böyle bir işaret var. Bu ne demektir? Buraya çıkma. Tehlikeli. Buraya biri çıktı, böyle oldu demektir. Allah Celle Celaluhu geçmişte yaşananları bize hatırlatmakla bize örnek veriyor, ibretlik veriyor. Yani tarih direklerine Firavun'u, Ad kavmini, Lut kavmini ve de Nuh aleyhisselamın kavmini, Şuayb aleyhisselamın kavmini tarihin direğine çekivermiş. İnsanlık ailesi de onların yaptıklarını yapmasınlar diye bizi Kur'an-ı Kerim'inde ve de Tevrat'ında ve de İncil'inde uyarmıştır Allah Celle Celaluhu. Ve mâ nüakhiruhu, Hud suresinin 104. ayet-i kerimesi. Ve mâ nüakhiruhu illâ li ecelin mâdûd. Ben onu belirli bir zamana kadar geciktiririz biz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani azap zamanı gelinceye kadar gecikmiş olur. Zamanı gelince Rabbimin belirlediği zaman. Geleceğini peygamberler söylüyor da zaman veremiyor. Zamanı belirleyen Allah Celle Celaluh'tür. Zaman gelince de gecikmez diyor. Yevme ye'ti. Kıyamet gününde, kıyamet günü gelir. La tekellemu nefsun illa bi izni. Allah'ın izni olmadan hiçbir kimse Allah'ın huzurunda konuşamaz. Peygamberler dahil. Hiçbir kimse, nefsün kelimesi bütün insanları içine alır. Hazreti Adem'den son gelen insana kadar bütün peygamberler de dahil olmak üzere Allah'ın izni olmadan kimse konuşamaz. Her gün namazımızın sonunda okuduğumuz Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum diye okuduğumuz ayet-i kerime, ayet-el kürsi'de men zellezî yeşfe'u indehu illa bi izni. Allah'ın izni olmadan kim şefaat edecekmiş diyor Allah Celle Celaluhu. Yani peygamberlerin şefaati haktır. Allah'ın belirlediği insanların şefaati de doğrudur, gerçektir. Ancak onu Allah Celle Celaluhu belirler. Şefaat edecek kişileri de Allah Celle Celaluhu belirler. O kişilerin şefaat edeceği insanları da Allah Celle Celaluhu belirler. Yani Rabbimin şefaat izni verdiği bir veli kul, babası kafir olsa ona şefaat edemez. Onun için şefaat edecek, etme izni verilen insanlarımızın, o değerli insanların şefaat edeceklerini de Allah Celle Celaluhu belirler. Yoksa hiçbir peygamber veya hiçbir veli, hiçbir alim bir kafire şefaat edemez kıyamet gününde. Mutlaka mümin olması, bu dünyadan imanla gitmiş olması gerekir. Burada şuna da dikkat edin. Hiçbir zaman ırk söz konusu değildir bu konuda. Yani peygamberimizin şefaatine nail olmak için, Rabbin rızasını kazanmak için, cennete gidebilmek için şu ırktan veya bu ırktan olması söz konusu değildir. Müslüman olması, mümin olması söz konusudur. Ve bir de mümin olarak ölmeyi başarmış olması söz konusudur. O da Allah'ın bir lütfudur ve biz onun için gayret göstereceğiz. Onun için çalışacağız. İmanla gitmek için gayret göstereceğiz. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Orada insanların bir kısmı vardır ki şakidir, mutsuzdur, cehenneme gidecektir. Yani bütün keder ve üzüntü, bedbahtlık onun üzerindedir. Bir kısım insanlar da vardır ki saîddir, yani mutludur. Çünkü Rabbin rızasını kazanmış ve Rabbimin lütfuyla cennetlik olmuş. Bu insanlar da saîddirler. Şakî kelimesini bu dünyada biliriz biz. Şakî, çoğulu eşkıya. Şakî, eşkıya kelimesini biliyoruz da şakî onun tekilidir. Çoğulu eşkıyadır. Dağa çıkan, baş kaldıran, isyan eden ve soygun yapan. Tabii eşkıyalar da kendilerine göre gruplara ayrılırlar. Ama Kur'an'ın ifadesiyle asıl eşkıya Allah'a iman etmeyendir. Peygamber'e iman etmeyendir. Âlâ suresinde Allah Celle Celaluhu bunu bize haber vermektedir. Kafirler eşkıyadırlar. Allah'a giden yolu kesmektedirler. Yol kesenler, para için yol kesenler, 1 milyar, 5 milyar, 1 trilyon, 2 trilyon, katrilyon götürürler. Ve o da dünyada kalır. Ama imana giden yolu, eğitim yoluyla, baskı yoluyla kesilecek olursa, asıl eşkıya bunlar, Bunlar asıl cezayı öldükten sonra çekecekler. Ebedi cehennemde kalarak çekecekler. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ شَكُوا فَفِي النَّارِ Hud suresinin 106. ayet-i kerimesinde eşkıyalık yapanlar, bedbaht olanlar, yani imansız bu dünyadan gidip ahirette bedbaht olanlar cehennemdedirler. Lehum fiha zefirun ve şehiq. Orada onlar için zefir ve şehiq kelimesini kullanmış Rabbim. Cehennemde de nefes alacaklar ama zehirli dumanını çekerek. Tabii o duman da ateşin bütün hararetini içinde bulundurarak. Alırken bir ses çıkarıyor, çıkarırken bir ses çıkarıyor. O sese deniyor zefir ve şehik. Cehennemin içerisinde kafir yanarken alev ciğerlerine alev çekiyor, zehirli dumanını çekiyor ve alevini çekiyor. Ayrı bir ses çıkarıyor. Bir de sesi, yani nefesi dışarı verirken ayrı bir ses çıkarıyor. Bunun alışa zefir, çıkarışa da şehik diyor Allah Celle Celaluhu. Böyle bir durum. Peki ne zaman, ne kadar sürecek bu? Halidine fiha. Sonsuza değil. Mâdâmetis semâvâtü vel ardu. Gökler ve yeryüzü devam ettiği sürece derken, hocam nasıl olsa gökler ve yer bir gün sona erecek, fani olacak. Rabbim diyor ki, yevme tübeddelül ardu gayral ardu. Yevme tübeddelül ardu gayral ardu. Ve semâvâtü matbiyyâtün biyemînî. O gün yeryüzü ve gökyüzü bir başka yeryüzü ve gökyüzüne tebdil edilir diyor Allah Celle Celaluhu. Yani ahiretin de kendine göre bir yeri, kendine göre bir göğü olacaktır. Zaten hadis-i şeriflerde ahiretin de bir güneşinin olacağını, güneşin beyinler üzerine kadar mahşer yerinde geleceğini ve beyinlerin içini kaynatacağını kafirler için söylüyor. Böyle olacağını hadis-i şeriflerle Peygamber Efendimiz bize bildiriyor. Orada ebediyen cehennemde kalacaklardır. İlla maşa'e rabbuk, Rabbin diledikleri müstesna. Bunlar iman ettiği halde imanla gitmeyi başarmışlar ama tabii ki isyanları var, günahları var, büyük günahlar işlemişler, büyük hatalar yapmışlar. Onlar eğer affa kavuşamazlarsa, affedilmezlerse suçları kadar cezalarını çekerler. İnne rabbeke faalun lima yurid. Şüphesiz senin Rabbin dilediğini yapandır diyor Allah Celle Celaluhu. Peki cehennemlikler böyle de cennetlikler nasıl? Sa'id olanlar. Ve emmellezine sa'idu fe fil cenneti halidine fiha ma damet's semawati vel ardu illa ma şa'a rabbuk. Ata'en gayra mecuz. Sa'id olanlar, yani amel defterlerini sağ taraflarından almışlar. Amel defterlerinde iyilikleri kötülüklerinden fazla. فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ ف۪ي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ diyor ya Rabbim Kâri'a suresinde. İyi amelleri fazla gelmiş, ağır basmışlar. Onlar cennettedirler. Gökler ve yer devam ettiği sürece ki ahiretin yeri ve ahiretin göğü de sonsuza değin devam edip gidecektir diyor. اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ Rabbin, ancak bu da Rabbin dilemesiyle olacaktır. Ve yine Rabbinden kesintisiz bir ihsan olarak verilecektir. Diyor Allah Celle Celaluhu. Kesintisiz iyilikler devam edecek. kesintisiz bağışlar, Rabbimin lütufları cennette devam edip gidecek diyor Rabbimiz. فَلَا تَكُ ف۪ي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا اُلَٰئِ مَا يَعْبُدُونَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبُلُ وَاِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسٍ Sakın sen şüphe içerisinde olma. Neden? Mimma ya'budu ha'ulâ'i. Bunların tapındıkların hakkında şüphe içinde olma. Mâ ya'budûne illâ kemâ ya'budu âbâuhum min qabl. Bunlar daha önce atalarının yaptığı kulluk gibi kulluk yapıyorlar. Yani Allah'ın yarattıklarına kul oluyorlar. Sen de bunların kötü durumları konusunda şüphe içerisinde olma. Biz onlara ve inna lemuvaffuhum nasibahum paylarını, nasiplerini vereceğiz, gayra mankus eksiksiz vereceğiz diyor Rabbimiz. Bundan şüphen olmaz. Babalarının ve atalarının yolundan giden Allah'a değil de Allah'ın yarattıklarına kul olan bu insanların haklarını da eksiksiz vereceğiz. Yani cehennemde tam karşılığını bulacaklar bunlar. وَلَغَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ ف۪يهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَاِنَّهُمْ لَف۪ي شَكٍّ مِنْهُمْ مُر۪يبٍ Biz Musa'ya kitabı verdik diyor Rabbim. Ve o kitap konusunda da onlar ihtilafa düştüler. İhtilafa düşüldü o kitap konusunda. Musa aleyhisselamı Firavun iyi tanıyor. Çünkü evinde büyüdü. Seviyor da. Özellikle hanımı tarafından çok daha seviliyor. Kendi oğlu gibi besleyip büyütmüş. Sonra da Fatır suresinin son sayfasında haber verildiğine göre iman da etmiş. Firavun'un hanımı Musa aleyhissalatu vesselama iman etmiş. Eğer Rabbimizin daha önce geçen bir sözü olmamış olsaydı onlar hakkında hemen cezaları verilebilirdi diyor Rabbim. Ama Rabbim her şeyi kendi planı içerisinde, kaderi içerisinde yürütüyor. Yani Firavun'un ecelinin ne zaman geleceği, azabının ne zaman ineceği Rabbim tarafından biliniyor ve o gerçekleşiyor. Şimdi biz insanlara şunu söylemiyoruz. Lut'un başına gelen, Lut kavminin başına gelen, Hud kavminin başına gelen, Nuh kavminin başına gelen bu dünyada sizin de başınıza gelir bunu demiyoruz biz. Ama ahirette kesin gelecek diyor Rabbim. Kesinlikle gelecek diyor. Biz ise burada yani Müslümanların, biz derken Müslümanlar yeryüzündeki milyarlarca Müslüman ki bu bazıları 1,5 milyar der, bazıları 2,5 milyar der. Değil öyle. 4,5 milyarın üzerindedir Müslümanların sayısı dünya genelinde. Niye? Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Sonradan annesi ve babası onu ya Yahudi ya Hristiyan veya Mecusi yapar hadisi şerifi var. Çocuklar iyi ile kötüyü, hayırla şerri ayırt eder hale gelinceye kadar bizim inancımıza göre Müslüman kabul edilirler. Yani Hindistan'da ölen bir Budist çocuğu cennete gider. Çin'de ölen bir Konfüçyüs çocuğu cennete gider. Küba'da ölen bir komünist çocuğu cennete gider. Amerika'da ölen bir Hristiyan çocuğu cennete gider. Mekke'de ölen bir Müslüman çocuğu cennete gider. Tel Aviv'de ölen bir Yahudi çocuğu cennete gider. Biz iyi ile kötüyü, hayırla şerri ayırt edebilecek temyiz çağı diyoruz biz buna. Temyiz çağına kadar her çocuk Müslümandır. O zaman dünyadaki bütün çocukları da Müslüman sayacak olursak, ki bakınız dikkat edin, Müslümanlıklarının da işareti var. Şaron'un yaptığı zulmü Tel Aviv'deki ilkokul çocukları onaylamıyorlar. Bush'un yaptıklarını da Amerika'daki ilkokul çocukları onaylamıyor. Askerler onaylıyor. Üniversitedeki çocuklar da onaylıyor. Bütün silah tüccarları da onaylıyor. Yaşı epeyce geçtikten sonra, Hristiyanlık kanına işledikten sonra bir kısım insanların veya ateistlik o zaman onaylıyor. Ama çocuklar onaylamıyor. Bu da onların Müslüman olduğunun işaretidir. Çünkü daha bozulmamışlar. Bozulmaları tamamlanmamıştır. Ve innehum lefî şekkin minhum mürîb. Muhakkak onlar bundan çok büyük bir şüphe ve kuşku içerisindedirler diyor Allah Celle Celaluhu. Ve inne kullen lemma leyuvaffiyennahum rabbuka a'malahum innehu bima ya'maluna habir. Onların hepsinin yaptıkları amellerin karşılığını Allah, yani senin Rabbin, elbette onlara verecektir. Çünkü o Allah Celle Celaluhu onların yaptığı her şeyden haberdardır diyor Allah Celle Celaluhu. Festeqim kema ümirte ve men tabe ma'ake ve la tetgav innehu bima ta'melune basir. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Dikkat edin. Rabbim sevgili peygamberine doğru ol demiyor. Siz de insanlara doğru ol demeyin. Çünkü doğruluk insanların yetişme tarzına göre değişebilir. Hani hırsız arkadaşından şikayet ediyormuş. Doğruluk kalmamış. Ben adam zannetmiştim. Çaldığımız malı satmış, parasını vermiyor diyor. Yani hissesini vermiyormuş. Doğruluk kalmamış burada. Amerika diğer bazı ülkeleri şikayet ediyor. Dünyada basın yoluyla hem de alenen ve diyor. Müttefik zannetmiştim diyor. İyidir diyordum filan devlete. Hadi beraber Irak'a adam öldürmeye gidelim, adam avına gidelim dedim, gelmedi diyor. Doğruluk anlayışı insanların baktığı yere, durduğu yere, okuduğu kitaba göre, kilisesine veya havrasına göre değişebilir. Onun için Allah Celle Celaluhu sevgili peygamberimize emrolunduğun gibi doğru ol diyor. Daha bize de diyor. Ve men tâbe me'ake. Seninle beraber tevbe edenler de doğru olsunlar. Sana ve seninle beraber, sana iman eden ve seninle beraber tevbe edenler de emrolunduğun gibi dosdoğru olsunlar diyor ayet-i kerime. Yani kafana takıldığı gibi doğru ol demiyor Allah Celle Celaluhu. 6 milyar insan aynı konuda aynı şeyleri düşünmesi mümkün değildir. Bunu bazen tartışmalarda 10 kişinin konuşurken dinlediğinizde görürsünüz. Herkes kendi köyü, kendi şehri, kendi lisesi, kendi okulu, kendi okuduğu kitap, kendi fraksiyonu, kendi partisi, kendi ailesi, kabilesi, yöresi, bütün bunlardan elde ettikleriyle doğru olduğuna inandığı şeyleri savunuyor. Ve bazen çatışmalara, dünya genelinde harplere de sebep oluveriyor. Kim haklı öyleyse? Bu milletin nabzını kim tutacak? Bir toplumun nabzını, yani küreselleşen dünyada 6 milyar insanın nabzını kim tutacak? Ben tutacağım diyor, biri çıkıyor. Kendi tansiyonunun düşmesini veya yükselmesini engelleyemiyorsun. Nabzın atışına, kalbin atışına, kanının akışına hükmedemiyorsun. Topyekun insanlığın nabzını tutacağım diyorsun ve başaramıyorsun. Başaramıyorsun derken ben başarırım, benim demem de doğru değil. Filanın demesi de doğru değil. Bu hiçbir insana verilmiş değildir. Çünkü herkesin nabzını attıran Allah Celle Celaluhu, onun nabzının atışına, kanının akışına hükmeden Allah Celle Celaluhu diyor ki, emrolunduğun gibi doğru ol diyor Rabbimiz. Bu biraz anlaşılır olur şu günlerde yalnız. Yani hep şunu söylüyorum, hatırınızda tutun. İnsanların ekonomik gücü arttıkça, bilgileri de arttıkça, bu fizik, kimya, biyoloji, tıp ilmiyle ilgili bilgileri de arttıkça, insanlar tabiata dönüyor, bakınız. Yediklerinin tabii olmasını, içtiklerinin tabii olmasını, giydiklerinin tabii olmasını, oturdukları meskenin de tabii olmasını istiyorlar. Bunun için büyük çalışmalar ve yatırımlar var. Yani Hazreti Adem döneminin havası, Hazreti Adem döneminin suyu, Hazreti Adem döneminin domatesi ve elması olsa insanlar için daha iyi olacağına inanılmış durumda. Çünkü biz biraz bozduk, havayı bozduk, suyu bozduk, tabiatın dengesine etki ediyoruz. Tabii olanı istediyor. İnsan tabiata dönüyor. Aynı şekilde insan Kur'an'ın getirdiği şeriata da dönüş yapıyor. Burada da dikkat ederseniz, doğruyu belirlemede kim ölçü olsun? Bir kısmımız dedi ki vallahi Amerika'nın dediğini tutalım, verdiğini yutalım diyor. Bunu yazan çizen insanlarımız var. Bu kadar değil de başka üslupla anlatıyor. Mesela biz Kur'an'a göre değil Batı'nın değerlerine göre hareket ederiz diyen bunu söylüyor aslında. Yani Avrupalı kardeşlerimiz koymuşlar, bizim kafalarımız yorulmasın, beynimizi yormayalım diye. Biz onlara uyarız, geçeriz, gideriz diyor. O da seni kapıdan içeri katmıyor. Olsun. Kafanın dışından kemiği göstermesi bile bizim için bir şereftir diyen insanlar var. Doğru kimin doğrusu? İşte Rabbim diyor ki, festekim kema ümirte. Emrolunduğun gibi doğru ol diyor. Bizi en çok seven eşimiz, annemiz, babamızdır. Ama Rabbimiz bizim amel defterimizi annemizin, babamızın veya eşimizin eline vermemiştir. Kindar olmayan, erkeklik ve dişiliği olmayan, yemeyen, içmeyen, makam derdi, mevki derdi, şöhret derdi olmayan meleğin eline vermiştir. En sevdiğiniz anneniz sevdi mi sizi cennete gönderir, sevmedi mi cehenneme gönderebilir kızdığında. Babanız da, eşiniz de. Onun için en doğruyu Allah Celle Celaluhu bilir ve o da geçmişte diğer kitaplarla, şu anda Kur'an-ı Kerim ile doğru olanları bize bildirmiştir. Bize düşen görev ona uymaktır. وَلَا تَدْغَوْا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Sakın Allah'a karşı baş kaldırmayın, haddi aşmayın, tağutluk yapmayın. Çünkü o Allah Celle Celaluhu yaptıklarınızı görmektedir diyor Allah Celle Celaluhu. Gizli kamerayla gözetlendiğinizi duysanız hayatınıza çok iyi dikkat edersiniz. Yürüyüşünüz ve konuşmanız, tavırlarınız, insanlara karşı sergilediğiniz bütün haliniz çok güzel olur. Niye gizli kameraya almıyorsunuz? Rabbim her saniye ve salisenizi görmektedir, bilmektedir, kayda geçmektedir. Ona göre güzel bir hayat yaşamaya gayret gösterelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.